राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 5 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हम सब परमात्मा के हैं, ये बात खूब याद करनी और मान लेनी चाहिए। और ये संसार सब है, ये प्रकृति है, अपना प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है, परमात्मा चिन्मय है। खुद तो हम परमात्मा के साथ एक है, और ये शरीर और संसार सब एक है। ये शरीर और संसार ये जड़ विभाग है, हम और परमात्मा ये चेतन विभाग है। हम परमात्मा से अभिन्न और भिन्न दोनों है। जो भक्ति करके और भेद स्वीकार करते तो भिन्नता होती है, वो भिन्नता प्रेम वृद्धि में हेतु होती है। अभी जो भिन्नता है ये अज्ञान के साथ एकता है, प्रकृति के साथ में एकता मान करके भिन्नता स्वीकार की है। तो जड़ के साथ एकता जड़ के साथ है, शरीर से जड़ है, ये अपना प्रकृति है, इसके साथ एकता माने ये गलती है। जड़ के साथ हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता परमात्मा के साथ में है। संसार इतना है, अपार अनंत है, वो सब जड़ है, सब उत्पत्ति विनाश वाला सब है। इसमें हमारी चीज है ही नहीं कोई, और परमात्मा पूरे पूरे हमारे है। जैसे 8-10 बालक हुए माँ के, सबकी माँ होती है वो, पाते ही अलग अलग नहीं होती, पूरी माँ होती, पूरी माँ हमारी माँ है। सब माँ, सब बाल कह सकते हैं हमारी माँ, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को सब सब प्राणी कह सकते हैं मेरे भगवान है। भगवान की पाती नहीं होती, पूरे पूरे भगवान होते हैं। हम संपूर्ण जीवन पूरे पूरे भगवान, जैसे माँ होती है ना, सबकी माँ होती है, वो पाती ही माँ नहीं होती, इससे बार माँ नहीं होती, माँ का हिस्सा नहीं होता, ऐसे परमात्मा का हिस्सा नहीं होता। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। हमने गलती क्या की है, जो संसार की चीज है उसको अपनी माना है, और जो अपना है उसको अपना नहीं माना, ये गलती हमारी बड़ी भारी है। शरीर संसार का, मन संसार का, इंद्रियों संसार की, प्राण संसार के, ये सब संसार के। योग्यता है, बल है, विद्या है, ये सब संसार का है। परमात्मा के हम है, तो परमात्मा क्या है, सत्ता मात्र है। जो मुख्य बात है वो परमात्मा का है, और जो मिला हुआ है ये परमा संसार का है। मिला हुआ बिछड़ने वाला है, जो है वो रहने वाला है, रहने वाला तत्व है वो परमात्मा है। हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम है। ये बार बार कहने का सुनने का तात्पर्य ये मनन होना चाहिए, अपने ठीक तरह से अनुभव करना चाहिए। कि वनवास के साथ में हमारी एकता है। जीव भूता महाबाहो ये न धारिते जगत, ये जीव रूप ये परमात्मा के पराप्रकृति इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत को इसने धारण कर रखा है। ना जगत परमात्मा की दृष्टि में है, ना परमात्मा की दृष्टि में है, अज्ञानी दृष्टि ने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण कर रखा है ये गलती करी है। जगत से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो जाए ये ठीक है। परमात्मा के सन्मुख और संसार से विमुख, संसार वो काम नहीं परंतु संसार की जगह है, परमात्मा की जगह न माने। जैसे रुपयों को अपने मानते हैं मेरे रुपये है, तो रुपये मेरे हैं तो जूती मेरी है, पहनने की जूती इस तरह से रुपये है, मेरे भगवान है इस तरह से रुपये नहीं है। भगवान हमारे इष्ट है, भगवान के साथ हरदम रहते हैं, रुपयों के साथ कोई हरदम रह सकता ही नहीं, कोई नहीं रह सकता, अरे भगवान से अलग हो सकता ही नहीं, परमात्मा से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा के साथ द्विधि भाव से रहने वाला कोई जीव नहीं है, और जीव से अलग और परमात्मा भी रहने रहे। परमात्मा के साथ हमारी एकता है और संसार के साथ हमारी भिन्नता है, इनका एकता रहेगी नहीं। शरीर कितना ही अपना मानो अपना नहीं रहेगा, रहे कैसे? मन सृष्टा नहीं यानी प्रकृति नहीं, ये प्रकृति में स्थित है। और मम्मी बार सो जीव लोग जीव होता ये बना परमात्मा का अंश है, तो स्वयं है चेतन वो परमात्मा का अंश है, ये सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश हम काम दे सकते हैं, एक बात विलक्षण है, प्रकृति की सेवा करे, पदार्थों की सेवा करे, काम अभिवृद्धि न करे। जैसे भगवान की खेती है बाड़ी है, और बाड़ी की रक्षा करो, पालन करो, सब समझ करो, पर वो हमारी अपनी है अपनी नहीं है, उसकी कामना कोई नहीं रहेगी इच्छा। संसार में आदमी फंसता है केवल कामना से, यानी कामना करता है, इनको समझता है ये मेरी है, ऐसे समझ पा जाता है, मानता तो है कि संसार मेरा है, पर तो होता है संसार का ही, संसार मेरा नहीं होता, संसार तो अलग रहेगा, ये फंस जाएगा। ये तुम धारिये थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत इसके साथ नहीं रहेगा, जगत के साथ ये रहेगा, जगत रहेगा नहीं तो दुख होगा। हम किसी चीज को अपनी मानते हैं तो अपना दुख करते हैं, सिवाय दुख के कुछ नहीं होगा, सिवाय संताप के दुख के और कुछ नहीं रहेगा। देखो जो अपनी चीज नहीं है उनको अपनी मान लेना है ना, इसको बेईमानी कहते हैं, ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है। ईमानदारी वो है जो हमारी चीज को हमारे माने और हमारी नहीं उसको हमारी न माने। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, मान लिया संसार को हमारा, कल भगवान को, भगवान को पता ही नहीं है, भगवान हमारे नहीं है ये तो जो नहीं मानते थे, भगवान को पता ही नहीं, सुन लेते हैं कोई बड़े है, कोई और जगह है, और जगह है भगवान रहते हैं, वो हमारे हैं ऐसा नहीं मानते। हमारा ये संसार है, शरीर है, रुपये पैसे मकान ये हमारे हैं। बिल्कुल ये पहले अपने नहीं थे और फिर अपने नहीं रहेंगे, अभी भी अपने नहीं हो रहे हैं। बाहर पुनः हो गया, जवानी गई, बुढ़ापा ही जाएगा, सब छूट जाएगा। बड़ी सच्ची अच्छी बात है कि जो मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है वो अपना कैसे? अपना तो वो है जो हरदम साथ में, वो अपना है, वो दूर होता ही नहीं, उससे दूर हम हो सकते ही नहीं। वो परमात्मा अपना है, संसार अपने साथ रहता ही नहीं। जिस वक्त में संसार को अपना समझते हैं उस वक्त में भी प्रतीक्षण अलग हो रहा है। जिस समय संसार को साथ समझते हैं उस समय भी प्रतीक्षण हमारे से अलग हो रहा है। जिस जिसको जितने जितने दिन हुए जन्मने के बाद उतने हम संसार से अलग हो गए, संसार हमारे से अलग हो गया, हो नहीं गया, हो रहा है अलग, अलग वो अलग ही है, हो रहा नहीं अलग ही है, वो हरदम अलग हो रहा है। जैसे एक आदमी खड़ा हो और पास में होकर आदमी चला जाए, इस तरह संसार राम के साथ में जा रहा है। शरीर को देख लो, बाग में शरीर और तरह था, फिर और तरह रहता है, ये आप से अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है, हरदम अलग हो रहा है। जितने दिन आए हैं उतने दिन मनुष्य समझता है हम जी गए, 10 वर्ष हमारे, 50 वर्ष, 20 वर्ष हम हो गए, 20 वर्ष नहीं हुए, 20 वर्ष कम हो गए। आप 50 वर्ष हो गए तो 50 वर्ष कम हो गया, कम हो गया, जीना थोड़ा रहा है, जीना थोड़ा। 60 वर्ष के थे, 60 वर्ष और समझ में जाते हैं तो 50-10 वर्ष से बाकी थोड़े हैं। जितना बीत गया है उतने तो हम मर गए हैं, उतना समय तो निकल गया है, अब बाकी कितना है इसे पता नहीं है। बाकी कितना वो भी निकल जाएगा, वो भी एकदम निकल जाएगा, साथ में रहने वाला है नहीं। हरदम भी हो बुरा दम, ये एक बात भी समझ ले तो आदमी निहाल हो जाए। संसार हरदम हमारे से अलग हो रहा है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। हरदम अलग हो रहा है, हरदम ही वियुक्त हो रहा है, संयोग और वियोग हो रहा है, उसका वियोग ही हो रहा है, संयोग है ही नहीं। तो विद्या दुख संयोग वियोग योग सहित, इसका वियोग है वो योग है, परमात्मा का संयोग है वो योग है, परमात्मा के साथ अपनापन है वो योग है, और संसार से वियोग है वो योग है, वो वियोग योग है, वो योग योग है, इससे ज्यादा वियोग योग है, वो इससे अलग हो रहा है, एकदम एकदम अलग हो रहा है, साथ है ही नहीं, बहम बहम है साथ में, हम साथ में है, और अब बहम है। अभी सफेद बाल हो रहे हैं, बाल मन में इलाड़ी मुझे भी नहीं थी, ऐसा हो रहा है तो ये अलग हो रहा है। 70 वर्ष आ गए तो 70 वर्ष अलग हो गए, अब एकदम अलग हो गए। जितने वर्ष आ गए हैं उतना लोग तो समझते हैं हम जी गए हैं, जितने मर गए उतने मर गए, जितने वर्ष आए हैं उतने मर गए। अब बाकी कितना ऐसा पता नहीं है, परंतु आए जितनी बात पक्की सच्ची बात है, मर गए। जीने में इतनी तो कमी हो ही गई, हो ही गई, हो ही गई, पक्की दादरी बात है। यहाँ प्रति क्षण कमी हो रही है, मौत नजीक आ रही है। जीना दूर हो रहा है, मौत नजीक आ रही है। प्रभु के साथ सदा संयोग है, वो कभी वियोग होता ही नहीं। भगवान के साथ में आपकी वृद्धावस्था नहीं होती, भगवान के साथ वृद्धावस्था नहीं होती। भगवान के साथ है जैसे जैसे रहते हैं, वो है जैसे जैसे है। संसार साथ वियोग हो रहा है हरदम, परमात्मा के साथ वैसे वैसे है, उसे वियोग नहीं होता है। उसे बूढ़े नहीं हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, कभी अलग अलग कभी होंगे ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। वहां अवस्था बदलती नहीं है, वहां अवस्था नहीं बदलती। कभी और अवस्था हो गई, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, बालक हो गए, भगवान के साथ है जैसे दूसरे थे। सर्गे भी लोग जायन थे, लेने वेतन दीजिए उसके साथ हम रहते हैं तो हमारे साथ रहने वाले परमात्मा ही है, संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है, संसार को अपने साथ मानते हैं, उनके साथ संसार नहीं। संसार हरदम अलग हो रहा है, अलग ही है, अलग ही है, सदा ही अलग है, सदा ही। एक आदमी एक जगह रहता है, एक आदमी बहता है, तो बहते बहने वाला तो हरदम ही जल रहा है और रहने वाला वो हरदम ही रहता है। अपने सामने बह करके चला जा रहा है, वो हरदम ही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हमें है जो गति रहते हैं, जो गति, और ये संसार रहता जाता जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। जब आकर यहां बैठे अवस्था थी, वो आखिरी अवस्था नहीं है, वो सबकी बीती, सब की बीती। जैसे आप अपने दरवाजे पर खड़े हो और सामने आदमी बह रहे हैं, तो सामने बह रहे हैं वो ठहरे नहीं, और आप है जो हैजे बैठे हैं। ऐसे आप परमात्मा के साथ एकता रहे हुए हैं और संसार सब आपसे अलग हो रहा है। आप निरंतर भगवान के साथ हैं, संसार हरदम आपसे भिन्न होता है, आपसे अलग होता है, वो अलग ही है पहले से, और आपको जो मिलेगा वो पहले भी मिला हुआ ही है, कभी मिलेगा वो मिला हुआ है। उनको माना है कि अलग है, अरे नहीं, वो तो मिला हुआ है। पक्की बात है, जो मिलदार व्यूत होता है वो हमारा साथी नहीं, मिलता है व्यूत होता वो हमारा साथी नहीं होता, वो हमारा नहीं होता। उसमें ममता करना एक गलती है, उसमें ममता कहते हैं, जो हमारा साथ है तो वो उस आत्मी होता है, वो आत्मी है, अपना है, परमात्मा अपना है, संसार अपना नहीं है, किसी का नहीं होगा, संसार किसी का नहीं होगा, सब परमात्मा का अंश है, सभी जितने जीव है सब के सब, स्थावर जंगम जितने सब जीव परमात्मा के साथ है, ये एक है परमात्मा के साथ, और संसार से बिल्कुल भिन्न है। कभी भिन्न होगा वो सदा ही भिन्न है, कभी एकता होगी वो सदा ही एकता है, कभी मिलेगा परमात्मा, वो मिला हुआ है अभी, है जो का जो मिला हुआ है, केवल हमारी दृष्टि है वो योग होने वाले के साथ में एक न हुई और संयोग के साथ में होने जैसे योग की दृष्टि है। ये संसार हदम योग, इसी तो ख्याल करिए भाई, लोगों ने खूब विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में संसार के साथ नहीं है, संसार हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ संसार नहीं है, संसार साथ हम नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, सब सब हमारे नहीं है, एक रत्ति भर चीज भी हमारी नहीं है, ये जड़ है, आपसे आप चित्र है। कितनी देखो पक्की बात, पक्की सच्ची एकदम, ये पक्की बात मान ले तो निहाल हो जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जल मिट जाए, तू मिट जाएगा। इस बात को ठीक समझ ले, हरदम वियोग होता है, हरदम, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसका वियोग न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। और परमात्मा के साथ एकता है, कभी वियोग होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी भी, सदा ही साथ में रहते हैं भगवान के साथ में सदा, और संसार से सदा वियोग देते हैं। विचार करो आप, संसार के साथ में हरदम वियोग होता है, हरदम वियोग, वियोग, सब बर्बाद, सब एकदम। और परमात्मा के साथ सदा नित्य निरंतर संयोग है, हरदम संयोग। ध्यान दो, परमात्मा के साथ नित्य निरंतर संयोग है और संसार का नित्य निरंतर वियोग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग कहते हैं, दुखों के संयोग का वियोग है उसको योग है, और योग उचित है। योग परिभाषा दो आई है, दो परिभाषा, दुख संयोग वियोग, योग सुविधा और समत्व योग उचित है, समता का नाम योग था। सम सदा समय विषम होता ही नहीं, संसार नित्य ही वियुक्त होता है, कभी आप मेरे साथ में रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। संसार का तो वियोग है, हरदम वियोग है, और परमात्मा हरदम योग है, समग्रता के साथ में निरंतर रहते हैं, विषम विषमता से निरंतर वियोग है, विषमता से वियोग कह दो, समता के योग कह दो, एक ही बात है, प्रत्येक क्षण में वियोग हो रहा है, वियोग वियोग महाराज जी, इतनी मोहमाया क्यों हो रही है, मोहमाया क्यों हो रही है, प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है और हम सदा ही परमात्मा में और वो हमको मिला हुआ ही है, तो फिर ये मोहमाया कहाँ से फैल गई है, वो फैली आपने करी है, मोहमाया फैली नहीं है, आपने नहीं है उसको साथ मान दिया। आप बताओ आपका शरीर बदलता है कि नहीं, आप बताओ, आप बताओ, कोई बताओ, माँ के जन्म से वैसे थे क्या, बताओ, मोह माया कुछ फैल नहीं है, आपने पकड़ रखा है और संसार तो व्यू होता है। आप बताओ कि माँ के जन्मे उस समय में ऐसे थे क्या? तो हम तो बोलता है मोह माया कहाँ है, मोह है नहीं, मोह माया आपने इस पकड़ी मोह को खुद नहीं, खुद छोड़ जाएगी। जो मिलेगा कभी वो सफा मिला हुआ है, जो व्यूत होगा सदाई व्यूत है, एकदम सच्ची बात है। हरदम वियोग है, हरदम वियोग वियोग वियोग है, हरदम योग योग योग योग है। क्यों? नारायण नारायण।